Trzymam w dłoni różańcowe perły moich cierniowych dni i nie tracę nadziei. Autopromocja. Możemy wychodzić, powiedziała. Zaparkował przy Myśliwieckiej i wkrótce szli wysypaną żwirem alejką w głąb parku. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego z trójkowym znakiem jakości. Spotkamy się w Honolulu. Czytają Talent Trójki 2013, Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror. Muzyka Piotr Mos. Tak sobie idę z młodym chłopcem. I tak sobie idę z piękną kobietą. Od poniedziałku do piątku o 11:50. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 maja, minęła 7. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Rosja dystansuje się od referendum na wschodzie Ukrainy. Organizują je dziś separatyści. Polskie wojsko znalazło zgubę. Zaginiony dron był koło Torunia. Kontrowersyjny Conchita Wurst z Austrii wygrał konkurs Eurowizji. Ukraińscy separatyści organizują swoje referendum w sprawie ogłoszenia niepodległości obwodów Donieckiego i Ługańskiego. W wyniku głosowania nie uzna nikt poza samymi organizatorami i ich zwolennikami. Korespondencja Piotra Pogorzelskiego. Separatyści jakoby wydrukowali 3 miliony karty do głosowania. Nie są one w ogóle zabezpieczone przed sfałszowaniem. Nie wiadomo też kto, gdzie i na jakiej zasadzie będzie głosował, ponieważ organizatorzy nie mają list wyborców. W niektórych miastach i wsiach komisje są w tradycyjnych miejscach. W innych w ogóle ich nie ma. Według ekspertów swoje głosy odda około 15% mieszkańców obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Zresztą ich głos nie ma większego znaczenia dla separatystów, ponieważ część karty do głosowania postanowili oni wypełnić sami, jeszcze przed rozpoczęciem plebiscytu. Wczoraj ukraińscy wojskowi zatrzymali auto z paczkami, w których było 100 tysięcy biuletynów, zaznaczonym poparciem dla samozwańczej Republiki Donieckiej. Ukraińskie władze podkreślają, że referendum jest organizowane niezgodnie z prawem. Wspólnota międzynarodowa też nie uzna jego wyników. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Rosja milczy w sprawie referendum w Donbasie. Początkowo do Doniecka i Ługańska wybierali się rosyjscy deputowani, ale na kilka dni przed referendum zrezygnowali z wyjazdu. Oświadczyli, że to wewnętrzna sprawa mieszkańców ukraińskich regionów i nie zamierzają się wtrącać. Tego samego dnia prezydent Rosji Władimir Putin zaapelował do separatystów, żeby przenieśli referendum o statusie swoich obwodów na inny termin. Ci jednak nie posłuchali. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że nikt nie zamierza komentować tej decyzji. Według rosyjskich komentatorów Rosja może uznać separatystyczne referendum w zależności jak będzie się ono wpisywać w jej własne interesy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mieszkańcy syryjskiego Homs wracają do miasta. Wszystko po tym, jak z centrum wyjechały ostatnie grupy opozycyjnych rebeliantów, zmuszonych do ucieczki przez rządowe wojska. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Rebelianci bronili się w centrum Homs 2 lata, a siły rządowe prowadziły przez ten czas oblężenie. Miasto było wielokrotnie bombardowane z myśliwców, a wiele miejsc zostało zrównanych z ziemią. Teraz, gdy 2000 bojowników z Homs zostało pokonanych, a miasto opanowała armia prezydenta Asada, mieszkańcy uznali, że jest na tyle bezpiecznie, że można wracać do domów. Większość Syryjczyków wraca jednak do ruin. Niektórzy w rozmowie z obecnymi na miejscu dziennikarzami argumentują, że ich zrujnowane domy to wszystko, co mają, więc powrót był jedynym rozwiązaniem. Inni zamierzają się odbudować. Przed rozpoczęciem wojny domowej Homs było 3. pod względem liczby mieszkańców w Syrii. Liczyło ponad 1,5 miliona mieszkańców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Syryjska wojna domowa kosztowała życie co najmniej 150 tysięcy osób. W ciągu 3 lat od jej rozpoczęcia swoje domy opuściło 9 milionów Syryjczyków. Odnalazł się zaginiony kilka dni temu wojskowy dron. Na maszynę natrafiono koło Torunia, potwierdza podpułkownik Artur Goławski z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Żołnierze kontynuowali poszukiwania w pewnym założonym miejscu, co do którego istniały jeszcze podejrzenia, że tam samolot mógł wylądować. Jeden z naszych żołnierzy znalazł maszynę. Kierownictwo Ministerstwa Obrony, jak i Dowództwo Polskiej Armii spokojnie podchodzą do incydentu z zaginięciem maszyny. To nic szczególnego, twierdzi wiceminister obrony Czesław Mroczek. To był incydent lotniczy w systemie już lotnictwa bezzałogowego. Wyciągamy oczywiście wnioski, ale ponieważ mamy już dosyć dużo aparatów latających w systemie powietrznym bezzałogowców, a będziemy mieli ich jeszcze więcej, to ten przypadek nie jest czymś nadzwyczajnym. Dron jest w dobrym stanie, ale jeszcze dokładnie przyjrzą mu się specjaliści. Nie wiadomo na razie, czy będzie jeszcze nadawał się do użytku. Producent maszyny twierdzi, że przyczyną jej zaginięcia była prawdopodobnie awaria techniczna. Conchita Wurst z Austrii, zwycięzcą Eurowizji. Finał 59. konkursu odbył się wieczorem w Kopenhadze. 25-letnia Conchita Wurst wygrała z wyraźną przewagą nad konkurentami. Budzi ogromne kontrowersje. Naprawdę jest mężczyzną i nazywa się Thomas Neuwirth, ale mówi o sobie w formie żeńskiej. W stolicy Danii Conchita Wurst wystąpił w długiej sukni i z brodą. Artur Onacki ze Stowarzyszenia Sympatoków Konkursu Piosenki Eurowizji mówi, że artysta z Austrii umiejętnie połączył talent i kontrowersja. Więcej niż odrobina kontrowersji, ale poparta również bardzo dobrym głosem. Bardzo dobra kompozycja, dobrze skomponowana piosenka. No i takie rzeczy się Europie podobają. Takie rzeczy zyskują sympatię, bo to jest inne, bo to jest w jakiś sposób niepowtarzalne. W stolicy Danii dobrze wypadli reprezentanci Polski. Donatan i Kleo z piosenką My Słowianie zajęli 14 miejsce. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex w trosce o Twoje oczy. Od Opolszczyzny po Podkarpacie niebo szczelnie przykryte chmurami, z których będzie padał deszcz. W pozostałych regionach też pochmurno i może kropić, ale od zachodu zacznie się rozpogadzać. Najchłodniej w Koszalinie tylko 14 stopni, 17 w Poznaniu i Białymstoku, w Katowicach 18, w Przemyślu 21. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W tym tygodniu w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Hotel Las blisko Szklarskiej Poręby. Wyjątkowe miejsce w Karkonoszach. Profesjonalnie zorganizowane konferencje i szkolenia oraz imprezy okolicznościowe. A dla rodzin całoroczny wypoczynek w pięknej okolicy. Spędzą Państwo u nas niezapomniane chwile. hotel-las.pl. Wielki test o Europie w telewizyjnej jedynce. Królikowski, Pręgowski, Romanowska. Zobacz, co gwiazdy wiedzą o Europie i sprawdź swoją wiedzę. Telewizyjna jedynka już jutro o 20.25. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, już 7 minut po 7. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A szybszy cień o krok wiesza płacz przy drzwiach. Oko wtuli w mrok. No kłam, pięknie kłam. Ciemna noc. W pół do świtu. Thank you. Ależ jaka ciemna noc, żadna ciemna noc. Piękny, niedzielny poranek. Uwaga, 3, 4. Dzień dobry. Tak, witamy się pięknie. A kto się wita? Nina Fawierska, Marysia Szymczak, Adam Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. To zagadkowa niedziela. Przygotowaliśmy dziś wiele ciekawych propozycji dla naszych słuchaczy, tych małych i tych większych, mam nadzieję również. Będą oczywiście zagadki, proszę więc przygotować telefony, bo to oczywiście zagadkowa niedziela. Poza zagadkami zachęcimy Was również do gotowania. Zrobi to dziś pani Agnieszka Krąglicka w cyklu Kucharz Nieduży. W cyklu przyrodniczym Od bakterii do arterii jeszcze przed 8 dowiemy się, skąd się bierze deszcz. Przed 9 spróbujemy policzyć wszystkie gwiazdy na niebie. Na zakończenie Adam poleci nam i naszym słuchaczom kolejną książkę z najniższej półki. A z liczeniem w zagadkowej niedzieli to dziś będzie tak, że nie tylko będziemy liczyć gwiazdy, ale będziemy liczyć wszystko, co zobaczymy, bo będzie dziś w zagadkowej niedzieli taki specjalny gość, gość z mat planety. No ale to dopiero po 8 okaże się, kto to jest, ale będzie matematycznie. No a zacząć musimy jak zwykle od gimnastyki. Gimnastyka języka. Tak, już języki są prawie na wierzchu u niektórych tutaj w studiu w zagadkowej niedzieli. To bardzo dobrze, Nina. O tej porze zazwyczaj gimnastykujemy usta, język, czasem rozgrzewamy głos, no bo to wszystko wpływa na piękną dykcję i na to, żeby móc starannie i bardzo ładnie mówić, ale dziś będzie trochę inaczej, bo wbrew pozorom do tego, żeby pięknie mówić, potrzebujemy całego ciała. Pamiętacie, jak mówiliśmy o przeponie, czyli o takim mięśniu w brzuchu? To było jakiś czas temu w gimnastyce języka. No ale to nie wszystko. Dziś obudzimy całe ciało. Uwaga! Teraz poproszę Was, żebyście wszyscy wstajemy tutaj, żebyście wszystkie wstały. Poproszę, proszę, śmiało, śmiało, traktujmy to trochę jak salę gimnastyczną. Ja też wstanę, postaram się mówić cały czas do mikrofonu. Uwaga, wstajemy, wszyscy stoją, dobrze, Adaś, ręce ze stołu, odsuń sobie krzesło i tupiemy teraz z całej siły, wszyscy tupiemy. Bardzo szybko, dobrze, teraz podskakujemy. Hop, hop. Marysia, śmiało, podskakujemy jak piłeczka. Brawo, brawo. Teraz do góry ręce i poruszamy szybko, wkręcając żaróweczki do góry i na dół, na dół, na dół, na dół. No a na koniec najprzyjemniejsza część gimnastyki. Przeciągamy się. Proszę, proszę, przeciągamy się, nie siadamy wygodnie. To jest bardzo miłe rano. Nie wolno zapominać o przeciąganiu. Jak to zwykle z gimnastyką bywa, trochę się zziajałam, ale mam nadzieję, że ta zadyszka świadcząca o nie za dobrej kondycji zaraz mi przejdzie. A wy jak? Po gimnastyce? Czujecie się lepiej? Marysiu, czujesz się lepiej po gimnastyce? Tak, czuję się lepiej. No tak, Adaś? Ja myślę, że też, bo byłem taki trochę jeszcze, jakbym spał w łóżku. No, ja bardzo Wam dziękuję za te pozytywne opinie o mojej gimnastyce. A Wy lubicie robić różne ćwiczenia? Lubicie się gimnastykować? Lubicie sport? Tak. Mhm. O to, jaki sport lubicie najbardziej, jaki sport uprawiacie? Może. O tym porozmawiamy za chwilę. Ale to samo pytanie chciałabym zadać naszym słuchaczom. Teraz przydadzą się telefony. 22 i 7 3, to jest numer do zagadkowej niedzieli. Chciałabym dowiedzieć się, kto z Was uprawia jakiś sport, albo może po prostu jakie ćwiczenia lubi najbardziej. Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisłą znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć niejaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Halo, halo, dodzwonił się do nas sportowiec Kuba. Dzień dobry. Dzień dobry. Kubusiu, nie nadużyłam słowa sportowiec. Czy mogę tak o tobie powiedzieć, że jesteś sportowcem? Tak. A z jakiego powodu? Bo pływam, biegam, jeżdżę na rowerze i na nartach i na łyżwach też. Wspaniale. No to trochę ci zazdroszczę, szczerze mówiąc, bo z bieganiem u mnie średnio, pływać lubię, narty jako tako, ale nie wiem, czy się nie mylę przypadkiem, ale pływanie, bieganie i jazda na rowerze to chyba jest triatlon. Tak, tak. Tak, Adaś, potwierdzasz? Bardzo ci dziękuję. No to Kuba, jesteś triatlonistą, to bardzo modna ostatnio sposób, to bardzo modny ostatnio sposób na ruch i dobrą kondycję. Kubusiu, a powiedz mi, lubisz na pewno WF, a jakie ćwiczenia na WF-ie lubisz najbardziej? Przychodzę do przedszkola. Ach, do przedszkola jeszcze chodzisz. No tak, to nie szkoła. A powiedz mi, czy twoi rodzice, bo tam słyszę suflera, czy twoi rodzice też uprawiają sport? Może jeżdżą na rowerze razem z tobą? Tak. A, tak, myślałam. Pozdrawiamy w takim razie. Uprawiają też. Ach, no to wspaniale. Pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli i całą twoją rodzinę. I bardzo się cieszymy, że jesteście tacy usportowieni. Gratulujemy. Pozdrawiam. Do usłyszenia, Kubuś. Do widzenia. Do widzenia. No a teraz wy. Teraz ja was przepytam, bo ja trochę powiedziałam, że trochę pływam, trochę narty, na rowerze oczywiście też, bo tu się pochwalę, przyjechałam dziś na rowerze do pracy, do radia. Zaczniemy od Marysi. Jak u ciebie ze sportem, Marysiu? U mnie ze sportem jest tak, dużo uprawiam sportów, ale Kiedyś uprawiałam gimnastykę artystyczną, nadal trochę jej uprawiam. Balet też czasem. Biegam często jeszcze na rowerze. Można powiedzieć, że trochę pływam. No, dużo sportów uprawiam. Dobrze. Generalnie. A co to znaczy, że balet czasem? To znaczy, że na przykład uprawiasz taki balet jak ja, że czasem sobie włączasz jakąś piosenkę i do niej tańczysz? Nie, w szkole to jest 2 razy w tygodniu, ale... A. To jest tak bardziej... tam też jest dużo pracy, ale nie aż tak, żeby to nazwać prawdziwy balet, bo tam jest dużo innych tańców. Czyli raczej zabawa taka, tak, niż taka raczej praca. Zabawa. Ale to też miło. Też miło. Balet to chyba też do Niny, prawda? To chyba też Niny się tyczy, to słówko takie. No tak, bo... Ja chodziłam na balet kilka lat. Teraz już nie chodzę do takiego studia, ale w szkole chodzę na balet w piątki. I bardzo lubię balet. To chyba ciężka praca, co? Dziewczyny? No, czasem tak, czasem nie. No to ja zazdroszczę wam tego baletu. Adaś. Ja, jak jest lato, jest dobra pogoda, no to mogę, gram w piłkę, gram ze swoim tatą w badminton. Lubię ćwiczyć też bardzo. Chciałbym umieć dobrze grać w tenisa stołowego, a jak jest zima, wjeżdżam gdzieś, no to bardzo, lubię jeździć bardzo na nartach. Co takiego w sporcie jest, co lubicie najbardziej? Dlaczego lubicie sport? Dlaczego lubicie biegać? Dlaczego lubicie tańczyć? Adrenalina. Adrenalina, ach tak. No to widzę, że szykuje się amator w sportów ekstremalnych w przyszłości. No dobrze, adrenalina, ale chyba też przyjemność, prawda? Tu no mówię tak, o przyjemność, balecie. Zabawa. Przyjemność, zabawa, bardzo pięknie, bardzo mi się to podoba, co, o czym tu dzisiaj rozmawiamy. No ale musimy przejść do obowiązków bardzo miłych. Otwieramy teraz wielką skrzynię z zagadkami. Archiwum zagadek. Dziś archiwalne zagadki zadaje Mieczysław Gajda. Ja myślę, że bardzo szybko rozpoznacie ten głos. Niemal doskonała jest z nich para, ale bywa z nimi niewygodnie, gdy się odpinają obie naraz i do kolan opadają spodnie. No ale zanim podamy numer telefonu i tu te wszystkie obowiązki, które musimy spełnimy, chciałabym zapytać, kto do nas mówił. To był pan Mieczysław Gajda, ale tak naprawdę to kto, Adaś? Pan, który udaje Smerfa Ważniaka. Czyli Smerf Ważniak zadaje dziś zagadki. Zgadza się wszystko. Przypominamy numer telefonu 22 i 7 trójek. you were to ask me, after all that we've been through, still believe in magic? Well, yes, I do. Of course I do. Marysia jest w studiu, ale również Marysia się do nas dodzwoniła. Dzień dobry, Marysiu. Dzień dobry. Mam wrażenie, że tak podejrzewam, że znasz odpowiedź na naszą pytanie, na zagadkę, ale żeby przypomnieć ci tę zagadkę, to ja przygotowałam dla ciebie ją raz jeszcze. Niemal doskonała jest z nich para, ale bywa z nimi niewygodnie, gdy się odpinają obie naraz i do kolan opadają spodnie. Ha, ha, ha, Smerw Ważniak o co pytał, o czym opowiadał? O szelkach. No, o szelkach, tak. Ja wiem, że pewnie częściej nosiłabyś szelki, gdybyś była chłopcem, ale może masz jakieś spodnie albo spódnice z szelkami, bo takie też się zdarza. Mam. Masz, ale spodnie czy spódnice? Spodnie. Spodnie z szelkami, tak. Szelki są bardzo ładne, mogą być takim bardzo modnym elementem stroju. Marysiu, ciebie też zapytam o sport. Lubisz sport? Tak. Mhm. A co lubisz sportowego robić? Jeździć na rowerze, na nartach takich śniegowych. Na wodnych będę się uczyć. Będziesz się uczyć na wodnych nartach? To ja zazdroszczę ci tego bardzo, ale... I też lubię biegać. Skakać. Lubię też skakać. No pewno. Pływać, tylko jeszcze się uczę tak pływać normalnie bez motylków. A, ale z motylkami też można trochę sobie popływać. To też jest całkiem przyjemne. A chodzisz na jakieś treningi, lekcje basenowe? Czy tak nie, będę chodzić. Ach, no to świetnie. To ja myślę, że bardzo szybko się nauczysz pływać i to jest bardzo przyjemne. Pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli, Marysiu. Do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia. Marysia też uprawia sport. Ha, ha, ha. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że wszystkie dzieci, które będą do nas dzwonić, będą mi tak pięknie opowiadać, no ale proszę uważnie słuchać, przed nami kolejna zagadka. W tym samym kolorze, w tym samym rozmiarze chodzą na spacery zawsze w jednej parze. Lecz jedno z nich woli wiązać swoje sprawy tylko z butem lewym, drugie tylko z prawym. Ciekawe, czy to prosta zagadka, czy wy już wiecie w studiu? Co to? O, Adaś, nie mów. Ja tak, nie chciałam powiedzieć. Przestraszyłam się, bo tak z impetem przybliżyłeś się do mikrofonu, że myślałam, że chcesz odpowiedzieć, a to nie byłoby dobre. 22 i 7 trójek, kto zna odpowiedź na naszą zagadkę, może teraz do nas dzwonić. Czasu. A ja chciałam szybko zbudź się, szybko wstawaj. Szybko, szybko stygnie kawa. Szybko zęby myj i ręce. Szybko światło gaś w łazience. Szybko tata na nas czeka. Szybko tramwaj nam ucieka. Szybko, szybko bez hałasu. Na nic nigdy nie ma czasu. Tak się pięknie kończy ta piosenka. Czy ktoś się do nas dodzwonił z odpowiedzią? No. Tak, a kto tam po drugiej stronie linii telefonicznej? Wiktoria. Wiktoria. Domyślam się, że znasz odpowiedź na naszą zagadkę, ale chciałabym, żebyś jeszcze raz jej posłuchała. W tym samym kolorze, w tym samym rozmiarze chodzą na spacery zawsze w jednej parze. Lecz jedno z nich woli wiązać swoje sprawy tylko z butem lewym, drugie tylko z prawym. O czym opowiadał nam pan Mieczysław Gajda? O sznurówkach. Mm-hmm. Masz buty ze sznurówkami czy na rzepy? Na sznurówki. Mm-hmm. A masz jakieś na rzepy? Tak. Mm-hmm. Dobrze, a my teraz spojrzymy na nasze buty w studiu. Ja mam ze sznurówkami. Marysia sznurówki, widzę. Nina sznurówki. Nina sznurówki, Adaś? Też. Adaś też sznurówki i widzę, że my wszyscy mamy trampki. Wiktoria, powiedz mi jeszcze o sportach, które lubisz. Czy lubisz jakiś sport, nie wiem, bieganie na przykład, albo skakanie na skakance? Lubię jeździć na rowerze. A, ja też. To pozdrawiam cię serdecznie, moja rowerowa przyjaciółko. Wiktoria, gratuluję ci prawidłowej odpowiedzi i pozdrawiamy cię serdecznie ze studia Zagadkowej Niedzieli. Do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia, papa. Ja tylko dodam, że dziś te dzieci, które do nas zadzwonią, dostaną od nas różne, bardzo piękne, mam nadzieję, że wam się spodobają, piękne nagrody. Między innymi będzie to książka Moja Złota Rybka od wydawnictwa Jedność i taka gra, bardzo fajna gra. Gra nazywa się 2x2. Zagadkowa niedziela to różne pytania i różne odpowiedzi. Zacznę od pytania do was. Teraz, uwaga, proszę się skupić. Co wy tam sobie pokazujecie? O co chodzi? O to ile jest 2x2? 2x2. Adaś, pokazałeś chyba 8 czy 9? 9, no to... dla żartu. Ha, ha, ha, dla żartu, tak się tłumaczy. Z matmą kłopoty widzę. Na pewno po 8 tutaj... Ja nie po 8 trochę korepetycji będzie z matematyki. Zastanawialiście się kiedyś, skąd się bierze deszcz? Nie. Nie, Marysia zdecydowanie chyba powiedziała. Chyba najpierw z jezior i wód parują te wody, potem w chmurach tam się zmieniają na ciekły stan i pod deszcz pada. I potem spada, tak? Tak. I tak w kółku. A dlaczego tam w tych chmurach one się zmieniają, ten stan skupienia, tak jak powiedziałeś? Bo tam jest zimno. No to Adaś chyba wyjawił całą tajemnicę. Co my teraz zrobimy? Ja myślę, że my posłuchamy eksperta, ale to dopiero za kilka minut. Za kilka minut dowiemy się, jak to z tym deszczem jest naprawdę, tak szczegółowo, gdzie on powstaje, skąd się bierze i dlaczego nam czasem pada na nos, ale to za kilka minut. From the bunch, one glance was all it took, and now it's my sleepless night. But I wanna show you, boy, that I know wrong from right. Everywhere you walk through, I leave tear stains on the ground. I'm crying for the boy I didn't want around. Oh, baby, give me one more chance. Show you that I love you. Won't you please let me back in your heart? Oh, darling, I was blind to let you go. Let you go, baby. Now that I see you in your arms. Do arterii. Przed piosenką zastanawialiśmy się, skąd się bierze deszcz. Posłuchajmy, co o opadach atmosferycznych ma do powiedzenia nasz ekspert, pan Zesław Adamaszek. Wyjście na deszcz kończy się albo zmoczeniem ubranka, albo, jeżeli mamy parasol, zmoczeniem butów. Dlaczego pada deszcz i skąd się bierze deszcz? No, wydawałoby się to proste, ale czy tak na pewno? Najpierw zróbmy sobie deszcz w domu. Poprośmy kogoś dorosłego, żeby włączył na gazie czy elektrycznym czajniku wodę. Niech ta woda się zagotuje. A my przygotujmy sobie garnek napełniony zimną wodą. Ważne, żeby to był garnek z cienkim blachą. Poczekajmy, aż z dzióbka czajnika zacznie unosić się para wodna i ponad ten dzióbek, strumień pary wodnej, wsuńmy teraz garnek tak, żeby para wodna trafiała w jego dno. Na chłodne dno trafia para wodna wylatująca z dzióbka czajnika. Para wodna jest bardzo gorąca, proszę tam nie wsuwać rączki. To jest 100 stopni Celsjusza, jakby nie było, bardzo gorąco. Co się będzie działo? Zgadniemy? Ja tak, nie wiem, czy nasi słuchacze. Para wodna osiądzie na dnie garnka i skropli się, czyli zamieni się w wodę. Tak, para wodna, stykając się z dnem garnka, oddaje ciepło, schładza się i skrapla. Pojawiają się krople i co? Z brzegu garnka zaczyna padać deszcz. No to już mamy w zasadzie deszczyk w małym wymiarze i właściwie podobnie wygląda to w przyrodzie, z tą różnicą, że nie ma czajnika ani garnka. Więc najpierw skąd para wodna się bierze? No jak spojrzymy do góry, to widzimy chmury nad głową na ogół. I tworzy je para wodna. Para wodna parująca z rzek, parująca z mórz, parująca z powierzchni wilgotnej ziemi. Ponieważ para wodna jest lżejsza od gazów atmosferycznych, unosi się na pewną wysokość i tam pozostaje. Jeżeli chmura trafi w strugę chłodnego powietrza, które, tak jak ten nasz garnek w doświadczeniu kuchennym, schłodzi parę wodną i spowoduje skroplenie, zacznie się zjawisko tworzenia kropel deszczu. Co ciekawe, kropelka tam w chmurze tworząca się może osiągać średnicę nawet paru milimetrów. Nawet do 80 milimetrów, jeżeli to jest bardzo nasycona parą chmura, ale co ciekawe, ona podróżując w kierunku ziemi, znowu częściowo paruje, dlatego na ogół nie spadają nam na głowę potężne krople wody, chociaż i takie ulewy się zdarzają, ale kropelki o średnicy między 2 a 5 mm. Jeżeli powietrze jest bardzo silnie schłodzone, to w chmurze tworzą się nie krople wody, tylko igiełki lodu. I te igiełki lodu, jeżeli są dostatecznie ciężkie już, czyli tam osiągają około milimetra długości, zaczynają lot ku ziemi, ale co ciekawe, niektóre opady, które zaczynają się w chmurze jako śnieg, na ziemi kończą jako deszcz, bo przelatują w kierunku ziemi przez warstwę powietrza grubości kilometra czy dwóch i w międzyczasie się ogrzewają, więc mogą ulec stopieniu i już dolatują do ziemi jako woda, a co bardzo ciekawe, padają także takie deszcze, które nie dolatują do ziemi. Zdarza się, i to wcale nie rzadko, taka sytuacja, której oczywiście na własne oczy nie zobaczymy, ale lecąc samolotem możemy czasem doświadczyć jako krople wody na szybie. Zdarzają się deszcze padające w chmurach. Woda w chmurze skrapla się, kropelki spadają, ale docierając do niższych warstw atmosfery, które je ogrzewają, ogrzewają się na tyle, że odparowują ponownie, więc nim krople wody osiągną poziom ziemi, odparowują i wracają z powrotem do chmury. Taki deszcz, który pada w chmurach, taki deszcz nosi nazwę wirga. Pan Zasław Adamaszek tak wspaniale nam opowiadał o deszczu, o tym deszczu, który spada na ziemię, ale o tym, który czasem również pozostaje w chmurze. Zagadka dla uważnych słuchaczy. Jak zrobić deszcz w domu? 22 i 7 trójek. Pojechał Michał po Częstochowę, kupił tam buty 7-milowe. Kupił właśnie takie buty właśnie. Szedł pełen dumy, szedł pełen buty. 7-milowe buty, o buty. W 15 minut był już w Warszawie. Tutaj powiada dużej zabawie. Żona spojrzała i zapłakała. Wybrał się Michał z żoną do kina, lecz zawędrował do Radzymina. Chciał starszą córkę odwiedzić w mieście. Adres wiadomo, Złota 30. Na rynku, zanim się spostrzegł, był w Ciechocinku. Pobiegł z powrotem, myśląc, że zdąży, i wnet się znalazł na rynku w Łomży. Na bosaka do domu wrócił. Halo, halo, Szymku. Dzień dobry. Dzień dobry. Szymku, zanim poproszę cię, żebyś odpowiedział na nasze pytanie, to chciałam się zapytać, czy chciałbyś mieć takie 7-milowe buty? Nie. Nie, bo to jest kłopotliwa sprawa. Nie mógłbyś, mógłbyś na przykład nie trafić do szkoły, bo byś poszedł za daleko w takich 7-milowych butach. Ja też chyba, wystarczą mi moje trampki. Szymku, jak zrobić deszcz w domu? Trzeba przygotować czajnik, a wcześniej trzeba przygotować coś. Trzeba dać zimną wodę, prać do garnka i skierować parę do, właśnie do, do dna garnka. Bardzo dobrze. I wtedy na tym dnie garnka, z racji tego, że para jest gorąca, a dno garnka jest chłodne, to ta para będzie się ochładzać, skraplać, czyli będzie się zamieniać w wodę i z dna tego garnka będzie padał deszcz. Szymku, wspaniale. Ja tylko dodam i uczulę was, że tego doświadczenia i takiego domowego deszczu nie wolno robić samemu. Musicie poprosić kogoś dorosłego, ponieważ para wodna, jak mówił pan Zasław Adamaszek, jest tak samo gorąca jak wrzątek. Ma 100 stopni i naprawdę może narobić wielu szkód. Można się nią oparzyć. Także o ile rodzic może potrzymać garnek nad parującym czajnikiem, o tyle wam tego robić nie wolno. Szymku, gratuluję i pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Także ja przypominam i uczulam. Nie robimy tego doświadczenia sami, natomiast z rodzicami jak najbardziej można sobie taki deszcz w domu, w kuchni zrobić. No ale jeśli jesteśmy już w kuchni... Kucharz nieduży. Agnieszka Kręglicka, restauratorka, felietonistka, smakoszka, poda nam przepis na pewną bardzo prostą i smaczną przekąskę. A kto rozmawiał z panią Agnieszką? Pani Katarzyna Prochnicka. Okazuje się, że kucharz nieduży może również zrobić przyjęcie dla dorosłych, całkiem dużych gości. Jest takie danie, które udaje się znakomicie młodym kucharzom. Trzeba wyciągnąć z szafki suszone śliwki, najlepiej takie, które są miękkie i bez pestek. Przygotować sporo cienkich plasterków boczku, najlepiej boczku wędzonego surowego, ale może też być boczek wędzony gotowany. I zawijamy każdą śliwkę suszoną w plasterek boczku. Przebijamy wykałaczką albo trochę dłuższym patyczkiem szaszłykowym. I albo pieczemy w piekarniku, albo smażymy na patelni. Za każdym razem chodzi o to, żeby boczek na wierzchu się zrumienił, a żeby śliwka w środku pozostała soczysta i miękka. I wprawdzie to jest bardzo dorosłe danie, ale okazuje się, że często dzieci bardzo je lubią. "22 i 7 trójek". Pod ten numer mogą do nas teraz dzwonić dzieci, które już coś ugotowały i mogą nam podać przepis swój ulubiony, albo chcą u naszych ekspertów zamówić jakiś przepis. No ja zachęcam bardzo, bardzo serdecznie was do pogłówkowania teraz i do opowiedzenia nam o tym, co lubicie gotować, albo, tak jak powiedziała Nina, jeżeli macie jakieś swoje ulubione danie, a nie wiecie, jak przyrządzić je, dzwońcie do nas i zamawiajcie. Proszę, ja dopadnę ekspertów i takie przepisy od nich wydobędę. 22 i 7 trójek. Now's my chance here in France. I've got to give it a go. How'd you say I'm happy? Estoy feliz contigo. Désolé, mon français est un petit peu confus. Parce que tu le tombes, si je sais. Hablo poco Spanish, another stupid English boy. Anyway, if I say, si je sais, donc adieu. Je voudrais que tu saches à français. Tu me gustes mucho, bien sé que t'es amour. Take it slow. It's Pisem na swoje ulubione danie dodzwoniła się do nas Marta. Dzień dobry. Dzień dobry. Martusiu, szybciutko. A czy bym mogła przepis na sałatkę, nie na naleśniki, tylko na sałatkę warzywną? Dobrze, sałatka warzywna jak najbardziej jest polecana i poszukiwana, słucham. No to najważniejsze są liście szpinaku umyte. Śmiało, dalej opowiadaj, ja słucham cię. Też jest ser. Ricotta, pomidorki koktajlowe przekrojone na pół i jeszcze sos winegret ze sklepu w takiej torebeczce. Dobrze, ja tylko dodajemy miodu do tego. Ach, do tego sosu, żeby był taki trochę słodki. No to ja tylko dodam, że można taki sos zrobić też bez torebeczki, ale to jest świetna sałatka i to jest bardzo piękny pomysł właśnie na teraz, na wiosnę, bo młode liście szpinaku w takiej sałatce smakują najlepiej. Bardzo ci dziękuję. Jesteś naszym kucharzem z Zagadkowej Niedzieli, jednym z ekspertów kulinarnych. Gratulujemy, wyślemy do ciebie nagrody. Mam nadzieję, że ci się spodobają. Pozdrawiamy cię, Marto. Do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia. A ja mam teraz jeszcze jedną bardzo ważną informację. Wymarzone wakacje. Och, tak, wymarzone wakacje, bo ten konkurs trwa. Przypomnę, do 15 czerwca czekamy na prace plastyczne pod tytułem Moje wymarzone wakacje w górach. Nasz adres na stronie internetowej. Proszę te prace przesyłać do trójki z dopiskiem Zagadkowa Niedziela. Przypomnę, Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa. Jest to konkurs dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i świetlic środowiskowych i z każdej takiej placówki może być wysłana tylko jedna praca, a my wybierzemy trzy najpiękniejsze. Zazwyczaj tam jest więcej tych najpiękniejszych prac na wyjazd wspaniały do hotelu Las w Piechowicach, blisko Szklarskiej Poręby, do Eugeniusza Zielenkiewicza dla 10 dzieci. Z każdej nagrodzonej placówki zachęcamy. City at first